Mary Ellen Amos, tak naprawdę znana nam jako Tori Amos. 22 sierpnia miała swoje urodziny i my cieszyć się będziemy jeszcze przez moment muzyką, którą dla nas tworzy, a ten głos potrafi czarować, a jeżeli jeszcze do tego dochodzi ten fortepian i ten głos razem, to naprawdę potrafi, szczególnie z 14 studyjnych albumów, których się doczekaliśmy, jeżeli chodzi o jej karierę muzyczną. So don't forget, it's just a silly face I'm going to And just because I call you up Don't get me wrong, don't think you get in me I'm not in love I'm not in love some devils and gods. Now that's an idea. But if we believe that it's they who decide, that's the ultimate detractor of crimes. 'Cause devils and gods, they are you and I. Devils and gods, they are you and I. Devils and gods, safe and inside. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, Tori, Tori, Tori, z okazji urodzin. One były 22 sierpnia, ale my możemy jeszcze świętować, czemu by nie. Co jeszcze dziś? Dziś troszkę nowości, to bardzo zaskakujących nowości. Sięgniemy po raz kolejny, po raz drugi, z tego co dobrze pamiętam, po nowy album Nene Cherry, który się ukazał po 18 latach, kiedy ona tak naprawdę wydawała album, ale w kolaboracjach, a tu ukazał się jej solowy album po 18 latach, rewelacyjny, wyprodukowany przez Fortet. Wspaniała niespodzianka. W drugiej godzinie oczywiście będzie ostrzej. Nie dam wam spać, jeżeli chodzi o tę porę między 3 a 4. Do 3, kto by potrzebował przyłożyć głowę do poduszki, to teraz będzie ten moment. The White Birch, raz jeszcze po ciemnej stronie mocy. as I could explore. I left them by the door. I watched the lanterns tilt through days of darkened guilt. I prayed for newborn skies to lift me up so high. I was blind, now I can see. Sweet mother, set me free. How could I ask for more? Let them, sister, soar. The White Birch, to mikrofon. Ja muszę trochę pohałasować w końcu w tym studiu na żywo. To The White Birch. Patrzyłam przed chwilą na ich stronę na znanym z portalu społecznościowym, bo oni mają oczywiście swoją stronę. I niestety, no, z tego co widzę, to od marca jest cisza. Był zapowiadany nowy album, że prosto z Oslo do nas przyleci, bo oni powrócili. Trochę ich nie było. Trochę czasu ich nie było. I teraz powrócili do nagrywania muzyki. To jak słychać, rzeczywiście świetnej. No ale tak dla przypomnienia, ponieważ oni nic tam na tej swojej stronie facebookowej nie robią, to przynajmniej tutaj w radio będziemy o nich pamiętać i ja będę przypominać regularnie, żeby zaglądać. Przy okazji zapraszam też na naszą stronę, na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Bardzo ciepło. Tak patrzę, jak ona rośnie i aż serduszko rośnie, że was tam coraz więcej. Przypominam, że jest też regulamin. Proszę się z nim bardzo dobrze zapoznać. To jest regulamin praw i obowiązków ciemnostronomocnych. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka jak najbardziej, ale zapraszamy do naszej grupy. Tak, ona jest otwarta, można zajrzeć. Można najpierw zajrzeć, zobaczyć, co my tam robimy, o czym rozmawiamy, jakie utwory, jaka muzyka się pojawia na naszej grupie, a później, jak ktoś ma ochotę, to kliknąć przyjmij do grupy. No dobrze, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portale społecznościowym. Jeżeli by były jakiekolwiek pytania, nie tylko muzyczne, ale właśnie takie, jaka strona, gdzie nieść tu utworów, czy cokolwiek, proszę pisać na maila csm@polskieradio.pl. Jestem w tej chwili tu przy komputerze, odbieram na pewno. I listę utworów to też podpowiem, może ktoś od razu zapisze albo wpisze w przeglądarkę swoją. csm.info.pl to jest adres strony, gdzie utwory po każdej audycji się pojawiają. To teraz już będą te nowości. Tak przeciągam. W drugiej godzinie, ale będzie niespodzianka. W drugiej godzinie, och, ale już bym chciała powiedzieć, co się pojawi w drugiej godzinie, ale jeszcze nie mogę. Powiem tylko, że to jest nowa epka pewnego artysty, który całkiem niedługo będzie występował w Nowym Jorku na Brooklinie. I z trzech utworów z tej epki dwa dzisiaj zabrzmią po godzinie trzeciej po Ciemnej Stronie Mocy. Teraz Banks z nową płytą, bardzo przedpremierowo, bo czekamy na nią oficjalnie, ma się ukazać 9 września, więc odkrywać dużo nie będę, żeby nie było spoilera, tylko dwa utwory, z czego jeden to już tak naprawdę bardzo znany. Trzy utwory w sumie, z czego jeden to już w ogóle całkiem znany. To tak prawie spod stołu Banks. To love, heartbreak is your game, but I'm loving. for permission to love. Heartbreak is a game, but I learned it. My heart could be yours. Won't you make it your home? Desperately, though your love ain't guaranteed. Oh, I wish you knew the deal. Gotta learn from far away, and I simply needed space. Space for me to be, and I think you need it too. Though I know you call me selfish for assuming did this for you too. You still grab me around your finger, even though I'm far away. Please believe me when I say it. Everything I do, I'm gonna think of you. Don't know what else to do. You got me, baby. Everything I be patient for me, and please don't fall in love with someone new. I promise one day I'll come back for you. Oh, you say you hate me now, and you burn me with your words, calling me a fool, saying that I've effed up everything and you'll never forgive me. Though I'm doing this for you, baby, can't you see there's such a thing of loving someone so much that you need to give them time to let them breathe. But you don't understand. I wish you understood. Oh, I hope one day you do. Everything I do, I'm gonna think of you. Don't know what else to do. You got me, baby. Everything I make, I only make for you. Baby, be patient for me, and please don't fall in love with someone new. One day I'll come back for you. Believe in you, believe in me. We're meant to be together. I told you we're lying. I know you are lying. And now I am supplying you the time and space to let you grow into the person that I know that I know you could be. And I can be her too. And I'll come back to you when I'm ready for you, baby. I am ready for you now. I'm not ready right now. Please don't hate me. Everything I do, you got me, baby. Everything I make, I'm gonna make for you. Baby, be patient for me, and please don't fall in love with someone new. I promise one day I'll come back to you. I promise one day I'll come back to you. I promise one day I'll come back to you. I promise, baby, one day I'll come back to you. I promise, baby, one day I'll come back to you. causing me shame. I wanna lean on your shoulder. I wish I was alive, but I don't wanna cause any pain. And if I'm feeling like I'm evil, we got nothing to gain. What if I never even see you, 'cause we're both on a stage? Don't tell me listen to your song, because it isn't the same. I don't wanna say that love is a winning game. Baby, I'm thinking it over. What if the way we started made it something cursed from the start? What if it only gets colder? Would you still wrap me up and tell me that you think this was smart? 'Cause lately I've been scared of even thinking about where we are. What if I never even see you, 'cause we're both on a stage? Tell me listen to your song, because it isn't the same. I don't wanna say love is a winning game. What if I never even see you, 'cause we're both on a stage? Goddess i Banks z nowego albumu, ale to dopiero we wrześniu już będziemy odsłuchiwać sobie w całości. Ten album, on 9 września będzie miał swoją premierę. Nenęczary szybciutko. Nenęczary Blank Project. Świetny, naprawdę organiczny, można by powiedzieć, ten nowy album. Gone, it always seems to rain, and the booze and the friends and the party never ends. No excuse for behavior that no one can defend. We reflect in the quiet times inside our heads and give thanks for our children tucked up sweetly in their beds, inside their heads. Trickling water, dripping down slow like some rivers without a sound. Past many times since you were at my side, I'm still here, but I keep you deep inside. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters, but will God wash over me? Take our lambs off to the slaughter, take their lives so perfectly, like your bricks are filled with mortar.

Too many times you come crawling, say so. We too late, paper cut regrets will not stop. Sometimes a loser lost down the hall. Leave me alone, but don't leave me lonely. And please don't look now, can you see this? Does my ass look big in these new trousers? My ego won't let me, I forget. I feel so small, I hate you, I hate you. I love you, I love you, I love it all. Powiem wam tak, jest to jeden z tych niewielu albumów, one co jakiś czas się zdarzają, że wychodzi nowy album, wkładamy go do odtwarzacza, zaczynamy go słuchać. Pierwsze przesłuchanie jest takie, ciekawe. Szczególnie jeżeli dobrze znamy dorobek artysty, jest takie, chwila zastanowienia. No dobrze, spróbuję jeszcze raz. Nie, ale jest to tak dziwny materiał, że muszę spróbować jeszcze raz. I później przy każdym kolejnym odsłuchu tak naprawdę totalnie zakochujemy się w tym albumie i tak było ze mną i z albumem Nenenchery Blank Project. Za każdym razem, szczególnie te cztery utwory dzisiaj zaprezentowane, za każdym razem Cynical, Blank Project 422, jak Cross the Water wchodzą głębiej pod skórę. 3 minuty po godzinie 3:00. Ciemna strona mocy, 358 wydanie. Zapraszam bardzo ciepło raz jeszcze na naszą grupę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym, a teraz już jesteśmy przy muzyce tego pana, który za moment, 12 będzie miał na Brooklynie 12? Dobrze mówię? Nie. Nie, 4 i 5. No tak, to rzeczywiście za moment. 4 i 5, w czwartek i w piątek września na Brooklynie będzie miał swój koncert. DJ Shadow and Cat Chemist. Ale nie DJ Shadow i Cat Chemist dzisiaj, tylko DJ Shadow sam z nowej swojej epki, z nowego swojego singla, który został wydany dopiero co moment temu, The Liquid Amber. I wielka niespodzianka, ten cały singiel trzyutworowy, niby nic wielkiego, ale jest Six Days, które za chwilę usłyszycie w rewelacyjnym remiksie, i dwa utwory. Ghost Town dzisiaj się pojawi po ciemnej stronie mocy. To wszystko jest do do ściągnięcia absolutnie legalnie ze strony DJ-a Shadowa. Link już właśnie w tej chwili wrzucam na naszą grupę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym DJ Shadow. Could be so.